I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. Άγιος Βαλεντίνος πλησιάζει και όπως μας είχαν υποσχεθεί βγαίνει και η ταινία 50 Shades of Grey. Το soundtrack της ταινίας ξεκινάει με αυτή τη διασκευή από την Annie Lennox. Εμείς εδώ βέβαια περιμένουμε τα αποτελέσματα του Eurogroup, αλλά οι φίλοι ως έχουν καταφέρει εδώ και μήνες να την κάνουν να περιμένει την ταινία αυτή που βγαίνει στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα σε παγκόσμια προβολή. Είναι ένα μυθιστόρημα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει διαβαστεί από εκατομμύρια, οι γυναίκες έχουν τρελαθεί με το μυθιστόρημα και τώρα θα το δουν και στην οθόνη. Το soundtrack προμηνύεται να κάνει και αυτό μεγάλη επιτυχία, 50 Shades of Grey, ένα soundtrack που ξεκινάει με το τραγούδι που ακούσαμε I Put a Spell on You με την Annie Lennox και το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας αυτής το λέει ένας από τους καλύτερους νέους μαύρους ερμηνευτές, ο Weeknd. It's magic. Oh, yeah. 'Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So care for you, you, you, And you deserve it, the way you work it, 'cause girl, you earned it, yeah. Girl, you earned it, yeah. You know our love would be tragic, so you don't pay it, don't pay it. No mind. We live with no lies. Hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you. Ακούσαμε το Weekend, ένας τύπος, ένας μαύρος από τον Καναδά, που εγώ προσωπικά μαζί με τον Frank Ocean θεωρώ ότι είναι δύο από τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής σήμερα. Ο Weekend λέει το τραγούδι που μόλις τελείωσε, Earn It, από την ταινία 50 Shades of Grey. Θα παίξουμε και άλλα τραγούδια τις επόμενες ημέρες από το φιλμ αυτό εδώ στο Βήμα FM, που σήμερα στον ήχο είναι ο Τρίφωνας Αγαπίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ηγωγό Αλεξάκη, το τηλέφωνο 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε SMS μήνυμα, αποστολή στο 54-010. Θέλουμε μηνύματα που να έχουν σχέση με τη μουσική, ερωτήσεις πάνω στη μουσική, επισημάνσεις, παρατηρήσεις για αυτά που λέμε. Είναι μια μουσική εκπομπή μέσα σε ένα δημοσιογραφικό σταθμό, γιατί πάντοτε αυτή η εκπομπή ήταν σε δημοσιογραφικό σταθμό. Ήμουν, όπως ξέρετε όλοι, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, που ήταν ο δημοσιογραφικός σταθμός της ΕΡΤ, γιατί από την πρώτη στιγμή θεωρώ ότι η εκπομπή αυτή μπορεί να έχει μουσικό περιεχόμενο, αλλά είναι μια εκπομπή έρευνας και δημοσιογραφική μουσική εκπομπή. Αυτό επιβεβαιώνεται κάθε μέρα, νομίζω, με αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε, και σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, όταν ακούσετε την αναφορά μας για την πορεία που είναι γνωστή σαν η πορεία της πόλης Σέλμα, που παίζεται και η ταινία. Θα τα πούμε σε λίγο. Τι άλλο, email στο Βήμα FM, γράφεται live, παπάκι vimafm95.gr. Επίσης Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Λοιπόν, παίζεται η ταινία Σέλμα. Αν την έχετε δει, θέλω την άποψή σας. Για μένα είναι μία από τις σημαντικές ταινίες της χρονιάς. Είναι και υποψήφια για Όσκαρ μεταξύ άλλων. Η Σέλμα είναι μια δραματική, ιστορική και βιογραφική ταινία. Όσοι ενδιαφέρονται και την ιστορία του 20ου αιώνα θα πρέπει να την δουν. Γιατί η ταινία είναι βασισμένη στις πορείες που έγιναν μεταξύ της πόλης Σέλμα,

την άνοιξη του 65, όταν έγινε αυτή η πορεία της Έλμα. Θα σας παίξουμε λοιπόν δύο τραγούδια εδώ σε αυτή την εκπομπή που είχαν γίνει επιτυχίες σε όλη την Αμερική κατά τη διάρκεια εκείνης της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης της Αμερικής. Και σκέφτομαι και λυπάμαι τόσο πολύ για το πώς δεν συνδυάζεται αυτή η απίθανη ελληνική μουσική ιστορία που είχαμε κάποτε στο ελληνικό τραγούδι με τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα του σήμερα. Εδώ και 4-5 χρόνια ζούμε μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Και όμως, ενώ υπάρχουν συνθέτες, υπάρχουν τραγουδοποιοί, δεν υπάρχουν τραγούδια να συνδεθούν με αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μας εδώ στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω. Παλιότερα, πριν πάρα πολλά χρόνια, ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης και άλλοι συνθέτες είχαν καταφέρει με εκείνα τα φοβερά τραγούδια που έβγαζαν να ενώσουν όλους τους Έλληνες σε δύσκολες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Είναι δυνατόν? Δεν βγαίνει τίποτα ή δεν το παίζουν ή δεν προωθείται από τα κανάλια. Βγαίνουν κάτι χαζά τα οποία λένε αυτά τα τραγούδια είναι για την κρίση. Θα ακούσετε δύο τραγούδια για να δείτε πώς η αμερικάνικη κοινωνία και ο πολιτισμός εκεί έχει συνδυάσει κατά διάφορες εποχές που και εκείνοι είχαν προβλήματα τη μουσική τους με τα κοινωνικά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της πορείας που έγινε το Μάρτιο του 1965, δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στα 10 πρώτα της Αμερικής ήταν τα δύο τραγούδια που θα ακούσετε τώρα, που είναι ύμνοι κυριολεκτικά αυτής της μικρής μεγάλης επανάστασης των μαύρων. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times that I thought I couldn't last for long. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. change is gonna come, η αλλαγή θα έρθει, τραγουδούσε ο Σαμ Κουκ, που είχε δολοφονηθεί το Δεκέμβρη του 1964, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι στο τέλος του 1964 και έγινε επιτυχία κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής που είχαμε τα γεγονότα στην Αμερική και της πορείας της περιβόητης στην πόλη Σέλμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μοντγκόμερι. Σε εκείνη την πορεία οι ηγέτες ήταν, όσοι έχουν δει την ταινία και έχουν διαβάσει ξέρουν ότι ήταν James Belville, Martin Luther King, John Lewis και πάρα πολλοί άλλοι, και μάλιστα είχαν λάβει μέρος πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες από την Joan Baez μέχρι τον Harry Belafonte σε εκείνη την πορεία, και ο κόσμος άκουγε συγχρόνως και όχι μόνο στην Αλαμπάμα αλλά σε όλη την Αμερική το τραγούδι αυτό του Sam Cooke. Μέσα στα 10 πρώτα το τραγούδι του Sam Cooke και άλλο ένα εκείνη την εποχή, που επίσης είναι από τους ύμνους των κοινωνικών δικαιωμάτων των μαύρων, λέγεται People Get Ready, από το καταπληκτικό συγκρότημα των Impressions και με τον τεράστιο που το έχει γράψει Curtis Mayfield. Just get on board. All you need is faith to hear the dealers honing. Don't need no ticket. Να είσαι έτοιμος κόσμε, γιατί το τρένο έρχεται. Δεν χρειάζεται να έχεις βαλίτσες και τίποτα άλλο. Απλά να ανέβεις απάνω. Μεταφορικά αυτό που συνέβη ευτυχώς και μετά από δεκαετίες οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν έναν μαύρο πρόεδρο. Συνεχίζουμε, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 7. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε με τους drummer της jazz και αύριο θα συνεχίσουμε, μια και είδαμε πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό, το είχα προγραμματίσει και εδώ αλλά βλέπω ότι το θέλετε, με σπουδαίους drummer από τον χώρο του rock, αύριο και μεθαύριο. Τώρα πάμε στον απόϊχο των Grammys και να πούμε μερικά πράγματα για την Beyoncé, που για μία ακόμη φορά πήρε αρκετά γκράμι στην κατηγορία της μαύρης μουσικής και ταξίζει, γιατί πράγματι είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια και performer για την εποχή μας. Μην ξεχνάμε ότι είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τις σημερινές τραγουδίστριες με τις παλιότερες, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ η εποχή στη μουσική και η εικόνα παίζει μεγάλο ρόλο πια, πολύ περισσότερο είναι το διαδίκτυο και δεν είναι η μουσική και η διανομή της όπως ήταν πριν από 40 και 50 χρόνια ή και 30 ακόμα. Λοιπόν, το άλμπουμ της χρονιάς, όπως λέγαμε και όπως θα διαβάσετε, το πήρε ο Beck για το τελευταίο του άλμπουμ. Και εδώ θα έλεγα ότι για μία ακόμη φορά τα Grammys δείχνουν ότι παραπέουν σε επιλογές. Γιατί, ποιο είναι το σκεπτικό μου. Αν ήθελαν να δώσουν το Grammy αυτό του καλύτερου άλμπουμ σε ένα άλμπουμ της λεγόμενης εναλλακτικής σκηνής, κανονικά θα πρέπει να ήταν υποψήφιο το άλμπουμ της Saint Vincent και να το πάρει η Saint Vincent. Δεν θέλω να κάνω τώρα όλες τις συγκρίσεις, αλλά είναι ένα άλμπουμ που συγκεντρώνει περισσότερα από αυτά που θέλουν τα Grammy για να πάρει αυτό το βραβείο. Πιστεύω ότι αυτοί που ψήφισαν και έβγαλαν το άλμπουμ του Beck είναι και πιεζόμενοι από το κίνημα μερικών ανεξάρτητων μπλοκ στην Αμερική που κατηγορούν τα Grammys ότι είναι πολύ εμπορικά και θέλουν και τα Grammys κάποια φορά να δείχνουν και την, ας πούμε, διαφορετικότητά τους. Γι' αυτό λοιπόν είπαν, ψηφίζουμε λοιπόν τον Beck και βουλώνουμε τα στόματα των εναλλακτικών. Αρχικά, μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποιοι εναλλακτικοί αρκετοί και να βγαίνουν και δίσκοι εναλλακτικοί, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε πια οριστικά ότι η εναλλακτική μουσική δεν παίζει το ρόλο που έπαιζε στις δεκαετίες τις προηγούμενες, στη δεκαετία του 80, του 90 και την προηγούμενη. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα στη μουσική, το λέγαμε αυτό, όχι ότι δεν βγαίνουν αρκετά αξιόλογοι εναλλακτικοί δίσκοι και όχι ότι εμείς εδώ δεν παρακολουθούμε. Πέστε μου πόσα από τα άλμπουμ που ψηφίστηκαν στα καλύτερα της χρονιάς μόλις πριν από 2 μήνες τα ακούτε και τα ξανακούτε. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα. Όλοι θέλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Η μουσική άλλαξε και ακόμα περιοδικά όπως το Spin που ήταν η σημαία του εναλλακτικού, μπείτε μέσα στα site να δείτε τι γίνεται. Για να διατηρηθεί κανείς λοιπόν πρέπει να ακολουθήσει και τα ρεύματα, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, αν ήθελαν τα Grammys να έχουν μια σωστή επιλογή θα ήταν το άλμπουμ της Saint Vincent και όχι του Beck. Σχεδόν δίκαια λοιπόν, ο Kanye West στην απονομή των Grammys πήγε να κάνει πάλι την ίδια φασαρία που είχε κάνει με την Taylor Swift στον Beck και του είπε και ο Beck έλα, αλλά ο άλλος το σκέφτηκε ότι θα γίνει πάλι μεγάλο ντόρος και ξαναπήγε πίσω. Ο Βρετανικός Guardian, παίρνοντας αφορμή τις δηλώσεις του Kanye West και την στάση του στα Grammy ότι το άλμπουμ έπρεπε της χρονιάς να είναι της Beyoncé, δημοσίευσε τις προηγούμενες μέρες, Βρετανική εφημερίδα σοβαρή όπως ξέρετε, μία συγκριτική λίστα μεταξύ των προτερημάτων που έχει το άλμπουμ του Beck και της Beyoncé και βγάζει τελικά ότι κανονικά θα πρέπει να πάρει το Grammy σαν άλμπουμ της χρονιάς ο δίσκος της Beyoncé. Get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah nah. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah nah. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, baby. I want you, nah, nah. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, nah, nah. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Sing. grinding on that wood, grinding, grinding on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all in this good, good. We walk up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. So myself, if I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back up all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest bitch thus far, talking about you be repping that third, I wanna see all the shit that I heard, no I slink Clint Eastwood, hope you can handle this curve, four plague in a foyer, fucked up my Warhol, slid your panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge I might. Box up like Mike, in 97 I bite, I'm Ike, turn up, baby, nah, I don't play, now eat the cake, anime, said eat the cake, anime, I'm nice, we gotta reach these heights, you gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight, we sex again in the morning, your breakfast is my breakfast, we gon' in, we be all night. Daddy, I want you. We be on. Τελικά, όπως φαίνεται, μεταξύ δύο ταινιών παίζονται οι βραβεύσεις των Όσκαρ, των μεγάλων βραβείων βέβαια, δηλαδή της καλύτερης ταινίας, γιατί είπαμε ότι οι βραβεύσεις των ηθοποιών είναι σε άλλες ταινίες. Αν και εδώ υπάρχει η Πατρίτσια Αρκέτ, που είναι πολύ κοντά να πάρει το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Μετά τις 6 υποψηφιότητες που έχει για τα βραβεία Όσκαρ, το Boyhood. Έχει κερδίσει ήδη, όπως ξέρετε, 3 χρυσές σφαίρες. Αυτό δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει κάποιο ρόλο. Πήρε 3 βασικά βραβεία στην Βρετανία, στα Μπάφτα, την περασμένη Κυριακή. Πήρε επίσης αρκετές βραβεύσεις σε άλλα επιμέρους σωματεία στις ΗΠΑ τον τελευταίο μήνα. Έτσι λοιπόν, παίζονται μεταξύ το Όσκαρ και η ταινία της χρονιάς, μεταξύ Birdman και Boyhood. Ακούμε από το πολύ καλό soundtrack του Boyhood το συγκρότημα των Hives. call all the shots for the no's and the nods because I wanna. Hives από το Boyhood, το soundtrack, Hate to Say I Told You So. Λίγο πριν από τις γιορτές κυκλοφόρησε ένα διπλό CD που έχει βγει και σε άλλες εκδόσεις καταπληκτικές με τα τραγούδια του McCartney. Σας είχαμε προειδοποιήσει γι' αυτό, είχαμε παίξει ένα-δύο κομμάτια, τώρα θα παίξουμε περισσότερο αφού βγήκε και στην χώρα μας. Με τα τραγούδια του McCartney, τραγουδισμένα από τεράστια, πολύ μεγάλα ονόματα. Hello, Goodbye. Είναι η Cure με τον γιο του Paul McCartney, τον James McCartney. Είναι ο μόνος γιος που έχει ο McCartney με την Linda McCartney. You say yes, I say no. You say stop, and I say go. Say hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Ακούσαμε το Hello Goodbye από το άλμπουμ του McCartney, διπλό άλμπουμ με πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες. Ήταν το συγκρότημα των Cure με τον James McCartney. Στο ίδιο άλμπουμ τραγουδά ο Dylan, ένα τραγούδι του Paul McCartney, που ο Paul το έγραψε το 1964 τον Μάιο, όταν το συγκρότημα ήταν στην Καραϊβική, και ακούστηκε για πρώτη φορά στο άλμπουμ και στην ταινία A Hard Day's Night. Η είδηση είναι ότι ο Bob Dylan, μετά το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τραγούδια του Frank Sinatra, έχει προγραμματίσει να κάνει άλμπουμ με τραγούδια των Beatles και των Rolling Stones, και εξηγεί τους λόγους γιατί, και λέει και ποια άλμπουμ του άρεσαν περισσότερο του Dylan από εκείνη την εποχή. Dylan, σε κομμάτι των Beatles, Things We Said Today. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me somehow, I don't know. Someday when I'm alone, you were so far away, then I will remember things we said today. You see, you'll be my girl till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just a lucky guy, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's